อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน3ปีมะเมียนะคะวันนี้ตามปฏิทินก็บอกว่าเป็นวันธงชัยด้วยก็ถือว่าเป็นวันที่ดีทีเดียวนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการเพื่อที่จะสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพระอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็มีพระฤทธิ์คุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดเป็นพระอาจารย์แล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรด้วยนะคะกราบน้อมสักการะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ก็คือเช้าวันเสาร์นะเจ้าค่ะเราได้นำปัญหาที่คุณบีจากจังหวัดตรังซึ่งก็เป็นผู้ที่เห็นโทษของวัฏสงสารเนี่ยเจ้าค่ะมาพูดและพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะสักการะหรือพูดคุยให้เห็นถึงกับดักของความอยากที่จะบรรลุถึงนิพพานอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะวันนี้ทราบว่าพระอาจารย์จะมาพูดถึงกับดักอีกทางนึงก็คือเมื่อสำเร็จแล้วนี่ก็ยังมีกับดักรออยู่ก็เลยขอนิมนต์พระอาจารย์ได้สักการะเลยเจ้าค่ะย้อนสักนิดนึงว่าเมื่อวานเราพูดอะไรกันก่อนนะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรียนบาทเราได้พูดถึงประเด็นที่ว่าถ้าเราอยากมากๆในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นไอ้ความอยากตรงนี้นั่นคือตัณหาแน่นอนนะตัณหามันก็จะทำให้เราไปไม่ได้นั่นคือกับดักของมันคุณอยากที่จะพ้นทุกข์แต่คิดว่าอยากที่จะไม่มีตัณหาไอ้ความอยากนั้นมันฟาดเราเข้าให้แล้วแล้วเราก็ไปต่อไปได้นี่คือกับดักของมันเดี๋ยวทีนี้ถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปได้สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ที่เราคาดหวังเอาไว้แต่นี้รวมถึงเรื่องของในทางโลกที่เราจะทำงานด้วยนะคุณอาจจะทำไปขยันขันแข็งคุณได้เลื่อนขั้นได้ความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคุณปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปจิตสงบเป็นอารมณ์อันเดียวคุณคิดว่าคุณได้อะไรมาเนี่ยไอ้ความที่เราได้อะไรมาเนี่ยเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งซึ่งมันก็ไปติดยึดได้มันก็ไปติดยึดได้ซึ่งถ้าติดยึดเมื่อไหร่ตึ๊บตรงนั้นมันก็เป็นกับดักเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงมาจากไอ้เจ้าความอยากนี้เนี่ยก็เรียกว่ากับดักของความสำเร็จเนี่ยซึ่งเราเห็นกันเยอะแยะว่าคนที่ร่ำรวยขึ้นมามีชื่อเสียงจากการที่ตัวเองทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดไปตกกับดักของความสำเร็จนี้เนี่ยก็เผลอเพลินลุ่มหลงมัวเมาประมาทเนี่ยเผลอเพลินลุ่มหลงมัวเมาประมาทเกิดความทะนงตัวแล้วก็ไม่ได้ทำแบบที่ตัวเองเคยทำมาแล้วก็เสื่อมจากคุณที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลาภสักการะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลสมาธิหรือปัญญาก็แล้วแต่แต่ซึ่งมันเสื่อมได้แน่แต่ซึ่งมันเสื่อมได้เสื่อมได้เพราะว่าความที่เราประมาทในสิ่งนั้นเพราะความที่เราทะนงตัวในสิ่งนั้นอันนี้ก็คือจุดที่มันจะติดกับดักทำให้เราไปต่อไม่ได้ เจ้าค ่ ะ หรือว่าได้มาแล้วแล้วเราไม่ได้ทำให้มันดีคือไม่ได้รักษาก็ว่ารักษานี่ไม่ใช่ว่ารักษาสิ่งที่ได้มานะแต่รักษาข้อปฏิบัติของเราที่เราได้ทํามาเราไม่ได้รักษาข้อปฏิบัติที่เราได้ทํามาเพราะเราคิดว่าเราได้มาแล้วคิดว่ามันจะไม่เสื่อมคิดว่ามันจะไม่หายไปแต่มันไม่ใช่แต่นี่เราก็ต้องระวังกับดักของการที่เราได้มากับดักของความสําเร็จตรงนี ้ ทีนี้ในทางกลับกันในทางกลับกันถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่ได้พยายามทําแล้วไม่ได้นะเกิดเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นความล้มเหลวนะบางทีทำให้เราคิดว่าโอ้ฉันพลาดอีกแล้วฉันไม่สำเร็จอีกแล้วฉันล้มเหลวอีกแล้วซึ่งความล้มเหลวของการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะเห็นได้ง่ายๆกว่าในเรื่องของการทำหน้าที่ในทางราชการหรือว่าในทางธุรกิจอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าเราเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าเราพยายามที่จะไปขายของอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมลูกค้าเขาปฏิเสธที่จะซื้อของคุณหรือว่าพอถึงเวลาปีหนึ่งมันจะต้องได้เลื่อนขั้นแต่คุณกลับไม่ได้เลื่อนขั้นนะพอไม่ได้เลื่อนขั้นพอขายของไม่ได้หรือไม่ได้เงินเดือนขึ้นเราคิดว่าเราล้มเหลวในสภาวะที่เราคิดว่าเราไปล้มเหลวเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ปฏิบัติต่อไม่ทำในข้อปฏิบัติที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ควรทำไม่ละสิ่งที่ควรละนะพอไม่ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำใ เราก็จมปลักอยู่ตรงนั้นนะไปต่อไม่ได้อีกนะคำว่าไปต่อไม่ได้นี่ก็คือไม่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ถ้าเราพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วเราไปคิดว่าตรงนี้เป็นสภาวะที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ไปติดกับดักของความสําเร็จอีก ค่ะ นะเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้เลยเราก็จะไปติดกับดักของภพนะคําว่าสภาวะที่อาตมาหมายถึงนี้คือสภาวะที่เป็นภพขึ้นมานะซึ่งจุดที่กําลังพูดอยู่ตรงนี้นะคือสภาวะภพในลักษณะที่คุณได้อะไรมานี่คือความสําเร็จ ค่ะ คือสภาวะในลักษณะที่เป็นภพที่คุณยกคุณไม่ได้อะไรมานี่คือความล้มเหลวไอ้ความที่มันเป็นสภาวะขึ้นมาแล้วเราไปติดตึ๊บตรงนั้นนั่นคือกับดักที่ตัณหามันวางเอาไว้ เจ้าค่ะ นะเพราะว่าพอมีตัณหาแล้วมันจะมีความยึดถือพอมีความยึดถือแล้วมันจะเป็นภพขึ้นมานะพอเราไปจมอยู่ในภพตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาของมันจะมีพื้นที่ของมันนะเช่นเราดูง่ายๆคนที่ประสบความล้มเหลวอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตนะเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจมันล้มเหลวในช่วงที่เศรษฐกิจขาลงอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าคนเนี่ยมีความเครียดมากบางคนถึงกับพยายามจะฆ่าตัวตายนะเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยไปจมปลักอยู่ตรงนั้นนะไปแช่อยู่ตรงนั้นไอ้ความที่จิตมันไปแช่ไปจมปลักอยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่คือมีเวลาของมันนะมีพื้นที่ของมันนี่คือภพไงภพเนี่ยถ้าจะพูดถึงก็คือเป็น time and space ของมันนะมีเวลามีพื้นที่ของมันนะถ้าไม่เราไปจมแช่จมปลักอยู่ตรงนั้นได้นะพอเราไปจมแช่จมปลักอยู่นั้นเราไม่รีบออกมาเนี่ยอันนี้คือติดกับดักของมันนะทั้งความล้มเหลวก็ตามทั้งความสําเร็จก็ตาม จุกค ่ ะ นะในสมัยพุทธกาลก็มีคุณเดินใจคนที่เขาคิดว่าเขาได้บรรลุนะได้บรรลุแล้วก็ไม่ได้ทําข้อปฏิบัติในที่ตัวเองได้เคยทํามานะสิ่งที่ควรทําก็ไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ควรทําก็กลับทําอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้ทําความเหมาะสมในธรรมะนั่นเองนะซึ่งความเหมาะสมเนี่ยกําลังพูดถึงสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินะความเหมาะสมตรงนี้ไม่ได้ส่งเอาไว้ เจ้าค่ะคือย่อหย่อนไปว่า ย่อหย่อนไปใช่ เจ ้ าค่ะ ย่อหย่อนไปไม่ได้ทำเนี่ยพอย่อหย่อนไปไม่ได้ทำปุ๊บก็เสื่อมเนี่ยเสื่อมอะไรเสื่อมจากคุณธรรมที่ตัวเองเคยมีเนี่ยพอเสื่อมจากคุณธรรมที่ตัวเองเคยมีก็ไปตกหลุมคือกับดักของความล้มเหลวอีกเนี่ยคือตัวเองสำเร็จปุ๊บเนี่ยก็ตกกับดักของความสำเร็จอันหนึ่งแล้วเนี่ยพอตกกับดักของความสำเร็จปุ๊บไม่ได้ก็เกิดสภาวะที่เป็นล้มเหลวอีกโหมันเอาเราทั้งข้างหน้าข้างหลังไปต่อไม่ได้อันนี้มันอันตรายมาก ค่ะ แต่มันฉลาดมากนะก ับ ดักตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเหนียวหนืดติดหนึบไปหมดเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาตรงจุดที่ว่าเอ๊ะงั้นเราจะทําอะไรเราจะไม่ทําอะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําเนี่ยก็คือว่าให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินั่นคืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละนะอันนี้คือสิ่งที่ควรทําอันนี้คือสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทําสิ่งที่ควรละก็คือตรงกันข้ามนั่นแหละไอ้พวกสิ่งนี้มันจะเป็นความคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วคุณก็อย่าไปทำมันอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องละและสิ่งที่เราจะต้องทำละแต่ที่ไอ้ความเห็นที่อยู่ข้างในนั่นคือจิตใจที่เราจะทำสิ่งที่ทำเราจะละสิ่งที่ควรละเนี่ยจิตใจเราก็จะต้องไม่เข้าไปเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสภาวะด้วยซ้ำเป็นสภาวะที่เป็นความจำเป็นที่ฉันจะต้องทำแต่คือถ้าเราไปเห็นอย่างนั้นมันก็จะไปติดกับดักความอยากอีก ดูค่ะ เพราะไอ้ความคิดที่เราจะไปใส่เพื่อที่จะให้มันเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราอย่าเอาไปใส่ตรงนั้นนะคือจะบอกว่าไม่หวังแล้วก็พูดไม่ได้คือถ้าบางคนจะมีความคิดว่าหวังแล้วมันก็จะผิดหวังใช่ไหมงั้นก็อย่าไปหวังมันถ้าคุณอย่าไปหวังมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าบางทีเราก็ต้องตั้งเป้าแต่คือถ้าตั้งเป้าแล้วมันจะไปตกกับดักของความอยากมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งเป้าแต่เราต้องมีเครื่องมือในการที่เราจะตรวจสอบในการปฏิบัตินะต้องมีเครื่องมือในการที่เราจะตรวจสอบในการปฏิบัติเช่นว่ามีสมาธิเกิดขึ้นนะจิตใจเป็นยังไงสบายไหมมีความโกรธความเกลียดลดลงหรือเปล่านะตรงนี้เราต้องสามารถใช้ในการตรวจสอบได้แต่เราจะไปเอาตรงนั้นเป็นสภาวะแล้วคิดว่าเราสําเร็จไม่ได้แต่คําว่าสําเร็จเนี่ยหมายถึงว่าเราได้อะไรมามันไม่ใช่คุณจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้แต่มันก็จะไปตกกับดักของความสำเร็จใช่ไหมแต่นี้ถ้าบอกว่าเราทำแล้วเราไม่ได้สภาวะอะไรเลยเราคิดว่าเราไม่สําเร็จ มัน ก ็ ไม่ใช่มันก็ล้มเหลวมันก็ไม่ใช่เราจะไปตกสภาวะตรงนั้นก็ไม่ได้เราก็ต้องมาดูกลับมาดูจุดที่ว่าเฮ้ยคุณทําอะไรอยู่แต่ถ้าคุณทําสิ่งที่ควรทําละสิ่งที่ควรละอย่างเหมาะสมแล้วอันนี้คือถูกต้อง เจ้าค่ะ อันนี้คือไปได้ เจ้าค่ะที่พระอาจารย์พูดนี้โยมคิดว่าคงจะหมายถึงการที่ว่าถ้าเราอยากจะหมายถึงว่าไปถึงวิมุตต์คือ เดินไปสู่การเป็นพระอรหันต์หรือสู่นิพพานเนี่ยนะเจ้าคะก็ขอให้มุ่งศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมั่นมีเขาเรียกว่ามีความเพียรต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราก็หวังเหมือนกันว่าเราจะพัฒนาขึ้นไปแต่อย่าไปเอาจิตใจไปยึดติดว่าต้องให้ได้ต้องให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะ อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะที่พระอาจารย์นี่ได้สักการะมา ถูกต้องถูกต้องนะคือความหวังที่คุณใจพูดเมื่อสักครู่ว่าเราก็จะต้องหวังในการที่จะปฏิบัติให้ตรงนี้ให้มันได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ ไอ้คำว่าหวังตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าให้มันเหมาะสม เจ้าค่ะ ให้มันเหมาะสมคือเอาใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นเครื่องมือเป็นตัวบ่งบอกว่าไอ้เราปฏิบัติมาถูกทางไหมก็พอแต่อย่าเอาไปเป็นสภาวะที่ว่าฉันจะต้องได้หรือฉันจะต้องไม่ได้อันนั้นจะไม่ถูก อืมเจ้าค่ะก็จะไปเจอกับดักก็เกิดเป็นภพขึ้นมานะเจ้าค่ะ มันต้องแบบละเอียดละเอียดมากค่อยเนียนเนียนนิดนึง เจ้าค่ะทีนี้ในกรณีที่เราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยนะเจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้พูดคุยหรือว่าสักการะให้ฟังว่าเราจะรู้สภาวะตรงนั้นว่าเราสำเร็จหรือไม่สำเร็จได้อย่างไรเจ้าค่ะวางสภาวะจิตกันอย่างไรดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้า ก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้พูดถึงเจ้าตัณหาคือความอยากเนี่ยว่ามันจะสร้างสิ่งอะไรก็ตามที่เราไปเข้าไปรับรู้ที่เราเข้าไปเห็นเราไปได้ยินเนี่ยให้เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาทันทีอันนี้คือกับดักของความอยากอยู่ละทีนี้ถ้าผมว่าเรามีความสําเร็จที่เราตั้งเป้าเอาไว้อันนี้ก็คือจะเป็นกับดักของความสําเร็จอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสมมติเราคิดว่ามีสภาวะที่มันเราคิดว่าเราล้มเหลวเราไม่ได้เราเกิดไม่สําเร็จก็จะเป็นสภาวะตรงนั้นขึ้นมาประเด็นคือตรงนี้ว่าถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเราสำเร็จหรือเปล่าในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะบอกให้ได้เลยคุณเตือนใจว่าในโลกนี้ถ้าเราจะพูดถึงนิยามของคำว่าสำเร็จเนี่ยของแต่ละคนนี่ก็ไม่เท่ากันโอเคนะแล้วของคนเดียวที่คนเดียวกันเนี่ยต่างเวลาก็ไม่เหมือนกันอีกนี่ถ้าเราพูดถึงเด็กม.ปลายนะความสำเร็จของเขาจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได ้ ถ้าคุณพูดถึงคนที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วในความสำเร็จของเขาบางคนก็ไม่เหมือนกันแล้วไอ้ฉันจะไปเรียนต่อนี่คือสำเร็จของฉันฉันจะต้องได้เกียรตินิยมบางคนคิดว่าจะต้องหางานบางคนต้องเริ่มธุรกิจของตัวเองในความสำเร็จของตัวเองแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปนะคะ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าสำเร็จอันนี้คือสำเร็จอันนี้คือไม่สำเร็จนะคำนิยามตรงนี้มันจะพูดได้ยากมากแต่ซึ่งมันอยู่ที่ตัณหาพาไปเลยแต่ตัณหาไปติดตรงไหนว่าสำเร็จตรงนั้นจะมีกับดักเกิดขึ้นตัณหาไปติดตรงไหนว่าถ้าไม่ได้อย่างนั้นไปเป็นอย่างที่ฉันไม่ต้องการจริงๆเลยนั่นคือไม่สำเร็จมันก็จะไปติดตรงนั้นได้แต่สับที่ควรจะใช้ในที่พระพุทธเจ้าใช้ดีกว่านะสับที่พระพุทธเจ้าใช้ในการทำเรื่องของการปฏิบัติธรรมอ่ะแต่ถ้ามาถึงจุดที่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือว่ากิจที่ควรทำเนี่ยได้ทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วแต่คำว่ากิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไม่ทำกิจนั้นแล้วแต่กิจนั้นได้ทำเสร็จแล้วนะคำว่าเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าให้หยุดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะบอกว่าคุณสำเร็จคุณเลิกใช้คำนี้ไปเลยแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราล้มเหลวคุณเลิกใช้คำนี้ไปเลยเลิกใช้คำว่าสำเร็จเลิกใช้คำว่าล้มเหลวเลิกใช้คำว่าไม่สำเร็จเลิกใช้คำว่าไม่ล้มเหลวเลิกใช้ไปเลยเพราะว่ามันมีความหมายกำกวมแล้วก็มันไม่ได้มีความหมายที่จะทำให้เราพ้นได ้ มันก็ยังไปติดตึบได้แต่ติดตึบในสภาวะความเป็นสำเร็จคุณก็ติดตึบได้ด้วยอำนาจตัณหากับดักของความสำเร็จแต่ติดตึบในสภาวะที่เราไม่สำเร็จเราคิดว่าเราล้มเหลวแต่มันก็ติดตึบได้เราก็โยนทิ้งไปเลยแต่ตราบใดที่เรายังมีการทำยังมีการปฏิบัติในสิ่งที่ควรทำและในสิ่งที่ควรละให้มีความเหมาะสมอันนั้นน่ะเอาพูดง่ายๆคือความสำเร็จอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนความนิยามของแต่ละคนที่ว่าสำเร็จตรงนี้คือของฉันสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้งดนะเอาใหม่แล้วเราบอกว่าถ้าเราปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ควรทำนะเช่นสมมติคุณทำอะไรคุณเป็นนักธุรกิจเหรอคุณต้องมีความขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้ารู้จักพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีความคิดใหม่ๆไอ้นี่คือสิ่งที่ควรทำนะเป็นความเหมาะสมของคุณอยู่ตรงนี้ถ้าบอกว่าเราทำตรงนี้ทำตรงนี้แล้วคุณอาจจะยอดขายอาจจะไม่ได้เพิ่มหรือบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้ชอบคุณก็ทำไปนะเราจะบอกว่าเราไม่สำเร็จก็ไม่ใช่เพราะว่าเราได้ทำอยู่แต่มันอาจจะยังไม่ได้ผลตามที่เราต้องการมันอาจจะมีทุกขเวทนาอยู่ขึ้นบ้างแต่เราก็ยังทำอยู่เราบอกว่าเราไม่สำเร็จไม่ใช่หรือว่าถ้าเราทำข้อปฏิบัติอย่างที่พูดเมื่อสักครู่มีการคิดพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยๆรู้จักดูแลลูกค้าอย่างดีและมีการพัฒนาเทคโนโลยีตาม โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมมีการขยายตลาดนี่คือสิ่งที่ควรทำนะแล้วถ้าบอกว่าเรามียอดขายเพิ่มหรือว่ามีลูกค้าที่มาชอบเรามากขึ้นนะเห็นผลิตภัณฑ์ของเราดีผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีมีคำชมอะไรต่างๆเราจะบอกว่าตรงนั้นสำเร็จเราอย่าพูดเลยเพราะมันจะไปติดกับดักได้เพราะเราทำสิ่งที่ควรทำอยู่ยังไงตรงนี้คือสิ่งที่ควรทำนะความสำเร็จอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นที่ว่ามียอดขายเพิ่มความสำเร็จอยู่ตรงนี้นั่นคือที่เราควรทำอะไรหรือเราควรละอะไรไม่ใช่ว่าเราจะไปพูดถึงการที่เราไม่มีลูกค้าเพิ่มยอดขายลดลงเป็นสิ่งที่เราล้มเหลวไม่ใช่แต่ตรงนั้นไม่ว่าจะมียอดขายเพิ่มหรือยอดขายลดเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกได้เราจะไม่ดูก็ไม่ใช่คือเข้าใจนะเราจะไม่ดูสิ่งนั้นก็ไม่ใช่อันนี้อาตมาไม่ได้พูดถึงเราจะไม่สนใจว่ายอดขายเราจะเพิ่มหรือว่าลูกค้าจะชอบไม่ชอบเราไม่สนใจสิ่งนั้นไม่ได้แต่เราเอามาเป็นเครื่องบ่งบอกได้เฉยๆแต่ว่าเราควรจะทำอะไรหรือเราไม่ควรจะทำอะไรนะอ้าวกลับมาที่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญานี้ก็เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรทำเราควรปฏิบัติด้วยสัดส่วนก็ตามความเหมาะสมนะนี่คือกว้างๆมากเลยนะศีลสมาธิปัญญาอย่างเรื่องของการทำความเพียรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้พูดถึงว่าเฮ้ยถ้าคุณอยู่ลำบากแล้วนะอยู่ลำบากนะกุศลธรรมมันจะเกิดอกุศลธรรมจะเสื่อมไปนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วให้อยู่ลำบากให้อยู่ลำบากนะอันนี้คือจะเหมาะสมสำหรับคนนี้นะแต่ถ้าสำหรับอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่อีกคนหนึ่งเอาคนเดียวกันนี่แหละแต่ต่างเวลากันต่างเวลากันถ้าอยู่ลำบากแล้วนะอกุศลธรรมมันจะเกิดแล้วอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยกุศลธรรมมันเกิดได้แล้วจะไปอยู่ลำบากทำไม ม ันก็ต้องดูตรงนี้แล้วถามว่าไอ้กุศลอกุศลเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ้อกุศลเกิดแล้วนะอันนี้เป็นความล้มเหลวเราพูดได้ไม่เต็มปากหรอกเพราะว่าถ้าเราคิดว่าตรงนั้นเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะไปตกกับดักของความล้มเหลวเรามันก็จะไม่ทําอะไรจมปลักอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ดูมันเลยไม่สนใจมันเลยเราพูดไม่ได้แต่เอาเป็นเครื่องบ่งบอกได้เฉยๆว่าเราควรทําอะไรว่าเราควรละอะไรหรือกุศลธรรมมันก็เหมือนกันนะกุศลธรรมก็เหมือนกันถ้าเราจะบอกว่าเอ้ยฉันมีกุศลธรรมแล้วฉันสําเร็จแล้วมีการยกตนข่มท่านมีความทนงตัวขึ้นมาเพราะว่ากุศลธรรมที่ตัวเองมีก็มัวเมาถึงความประมาทแล้วก็ไปกับดักของความสำเร็จไปนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดูมันว่าฉันมีกุศลธรรมมากหรือน้อยเราไม่ดูมันก็ไม่ได้แต่มันก็เป็นเครื่องบ่งบอกได้เฉยๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรเราควรจะต้องละอะไรนะซึ่งแนวทางที่เราควรจะต้องทำแนวทางที่เราควรจะต้องละเนี่ยก็คือความเหมาะสมในเรื่องของมรรคทั้ง8นะความเหมาะสมในเรื่องของมรรคทั้ง8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิในความเหมาะสมของความเห็นนะความเหมาะสมในเรื่องของความเห็นคือทิฏฐิใช่ไหมจนถึงความเหมาะสมในเรื่องของสมาธินะนี้เราจะต้องตั้งเอาไว้นะให้มีความเหมาะสมทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละนะถ้าเราได้สภาวะใดสภาวะหนึ่งมานะอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกได้เฉยๆนะว่ามันจะไปในแนวทางไหนแต่อย่าคิดว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นจริงมันไม่แน่นะความสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นกิจที่ควรทำต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำเร็จแต่ประเด็นถ้าเราจะเปลี่ยนนิยามใหม่เปลี่ยนนิยามใหม่ของคำว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่จุดที่เราได้หรือเราเสียอะไรไปแต่ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นอยู่ที่ว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำได้ละสิ่งที่ควรละหรือไม่แต่ประเด็นความไม่สำเร็จถ้าเราเอานิยามตรงนี้นะว่าคุณได้ทำอะไรความไม่สำเร็จเนี่ยก็จะไม่มีเพราะว่าเราทำอยู่ตลอดเวลาอาจจะทำมากทำน้อยมันก็ได้ทำแต่บางคนก็จะมีอินทรีย์แก่กล้าไม่เท่ากันนะตรงจุดที่เขาทำเขาทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละเนี่ยตรงจุดนี้เขาอาจจะน้อยหน่อยแต่เขาก็ยังมีความสำเร็จในระดับตรงนั้นของเขาหรือคนที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำไม่ได้ละสิ่งที่ควรละไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำซะมากไอ้ทำสิ่งที่ควรทำมันมีน้อยนั่นก็จะบอกว่าเขาไม่สำเร็จก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังมีส่วนที่เขาควรทำอยู่นะมันก็จะต้องปรับปรุงให้มันเหมาะสมในการปรับให้เหมาะสมอันนี้คือกิจที่ควรทำแต่ถ้าเราจะไปยึดไอ้ความปรับที่เราจะให้เหมาะสมว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่เนี่ยอันนี้ก็เป็นกับดักอีกเหมือนกันของความอยากเราจะต้องคอยปรับจูนให้มันเหมาะสมอยู่เรื่อย ๆจุค่ะ จุดที่เราจะมารู้ว่าเราปรับจูนให้เหมาะสมอยู่หรือเปล่าเนี่ยนั่นคือลักษณะของความที่เราเห็นความไม่เที่ยง จุค่ะ มีความที่เราเห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอๆแต่คนจะเห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอๆได้คุณจะต้องมีสัมมาสตินั่นคือสติที่เหมาะสมคือสติที่เหมาะสมนะเราถึงจะค่อยปรับจูนตรงนี้ไปได้ในลักษณะที่อาตมาบอกมาเนี่ยนะคุณเตือนใจตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะยืดหยุ่นมากเลยในการปฏิบัติของเรา เราจะยืดหยุ่นมากนะจะไม่มีอะไรที่จะมาติดตึบเราได้หรือว่าจะเป็นแข็งแข็งนะหรือว่าจะเป็นแบบกระด้างกระด้างมันจะไม่เป็นนะจิตใจที่เป็นแบบนี้จะยืดหยุ่นมากนะเป็นลักษณะจิตใจที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความอ่อนเหมาะอ่อนโยนของจิตใจน ะ จิตที่มีความอ่อนเหมาะอ่อนโยนตรงเนี้ยนะเปรียบเหมือนกับดินเหนียวที่เขาสามารถที่จะใช้ปั้นขึ้นเป็นรูปหม้อต่างๆได้เปรียบเหมือนกับทองคำนะที่มีเนื้อเหมาะสมนะเป็นทองคำบริสุทธิ์สามารถที่จะขึ้นรูปได้มีเนื้ออ่อนนะจิตใจแบบนี้นะจิตใจแบบนี ้ เพราะฉะนั้นจิตใจถ้าบอกว่าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเรารู้สึกมันแข็งกระด้างนะว่ามันต้องได้แสดงว่าคุณต้องมีสัดส่วนไม่เหมาะสมละเดี๋ยวคุณไปติดกับดักสักอันใดอันหนึ่งล่ ะ ไม่กับดักของความอยากก็กับดักของความสําเร็จหรือไม่กับดักของความล้มเหลวหรือถ้าบอกว่าจิตใจเรามันอ่อนเอ๊ะทำไมมันท้อแท้ท้อถอยมันจะต้องมีกับดักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมาใส่อยู่ตรงนี้นะจิตใจมันไม่อ่อนเหมาะนะมันไม่ไหลลื่นมันไม่นิ่มไม่นุ่มไม่นวลนะไม่อ่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับให้มันเหมาะสมนะความเหมาะสมในการกระทํากิจที่ควรทําตรงนี้นะมีเครื่องอะไรบ่งบอกได้ศีลสมาธิปัญญาเป็นจุดที่บ่งบอกได้นะกุศลอกุศลเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้นะจิตใจที่มีสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวบ่งบอกได้เราจะไปติดยึดตรงนั้นว่าอันนี้เท่านั้นเท่านั้นถึงจะได้จะได้ไม่ได้ไม่ได้คุณไปติดยึดไม่ได้ เจ้าค่ะ คืออาตมาไม่แน่ใจว่าพูดไปแล้วในลักษณะนี้เนี่ยนะคือเราจะต้องปฏิบัติด้วยนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าอธิบายไปมันก็เท่านั้นอ่ะอธิบายไปก็พอรู้พอเข้าใจได้บ้างตามสติตามกําลังของแต่ละคนใช่ไหมแต่เราจะมาเข้าใจถึงสภาวะหรือว่าจุดที่เราควรจะต้องทําหรือไม่ทําเนี่ยเราก็จะต้องลองปฏิบัติดูนั่นแน่นอนว่าบางทีมันแข็งขึ้นมาแต่มันกระด้างขึ้นไปเราจะบอกว่าตรงนั้นล้มเหลวอย่าพูดเลยมันแค่ยังไม่เหมาะสมเราก็ปรับใหม่เพราะมันไม่มีอะไรเจ้าความล้มเหลวหรือว่าความสําเร็จอย่างที่อาตมาพูดไปตอนแรกแต ่อ ย ู่ ที ่ ว่าเราค่อยๆทําไปนะปรับให้เหมาะสมไปคือถ้าเราคิดว่าอันนี้มันล้มเหลวฉันทําไม่ได้คุณไปติดกับดักของความล้มเหลวแต่คุณต้องรีบแกะตรงนั้นออกมาออกมาจากหลุมนั้นให้ได้หรือถ้าเราคิดว่าฉันได้แล้วฉันปฏิบัติได้แล้วโอ้ยอาจารย์พูดนี่ฉันเข้าใจแน่นอนเลยฉันเข้าใจหมดทุกคำพูดเลยอ้าวอันนี้มันก็จะไม่ได้อีกเหมือนกันนะ ติดกับดักอีกแล้ว อันนี้ก็จะติดกับดักอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำไปเราก็ค่อยๆทำไปแล้วถ้าแบบยังไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์เขียนมาถามได้คุณใจก็จะนำมาพูดคุยในรายการอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกท่านได้มาพูดคุยสนทนาหรือสักษาในเรื่องของกับดักของความสำเร็จในการปฏิบัติทำที่จะให้บรรลุวิมุตติหรือว่านิพพานตามที่ได้มีการถามมาจากจังหวัดตรังนะคะก็คือคุณบีจากจังหวัดตรังผู้เห็นโทษภายในวัฏสงสารซึ่งดิฉันคิดว่าทั้ง2วันที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักษามานั้นเนี่ยคงจะทำให้ท่านผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะและถ้าหากว่าท่านยังมีคำถามไม่กระจ่างตรงไหนก็เขียนมาถามกันได้ค่ะในรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตก็คือถามเข้ามาออนไลน์มาที่วัดป่าดอนไหโศกถึงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันโดยตรงเลยซึ่งก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่นำมาตอบกันได้เร็วทีเดียวนะคะสำหรับเว็บไซต์ของเราพระอาจารย์ย้ำอีกทีได้ไหมเจ้าค่ะว่ามีเว็บไซต์อะไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของธรรมรัปรุณนะที่เราสามารถฟังย้อนหลังได้ที่เราสามารถถามคำถามได้ก็ที่ puredhamma.com อันนี้คือ puredhamma.com แต่ถ้าท่านผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนะว่าวัดดอนไหโศกตั้งอยู่ที่ไหนมีอะไรยังไงมีข้อปฏิบัติอย่างไรอยากดูรูปภาพอะไรต่างๆอันนี้ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนไหโศกนะเป็นตัวย่อ WP นะย่อมาจากวัดป่าแล้วก็ดอนไหโศกก็ DHSเว็บไซต์ก็คือ wpdhs.org เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณ